شہِ وجاہِ خبر، اے شافعِ امم شہِ وجاہِ خبر، خبر اللہ لے خبر میری، اللہ لے خبر، اے شافع امم شہِ جاہِ خبر، اے شافعِ امم شہِ جاہِ خبر، اللہ لے خبر میری، اللہ لے خبر، دریا کا جوش نا بیرا نانا خدا، دریا کا جوش نا بیرا نانا خدا، میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ حلے خبر، خبر میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ حلے خبر، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ حلے خبر، خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے حلے خبر، وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، وہ سوال کی، وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، خبر ہے غم زدوں کے حال سے آگاہ آلے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہیں مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ حلِ خبر اور اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہلِ عمل کام آئیں گے اگلے عمل کو کے عمل کام آئیں گے میرا حلِ خبر خبر میرا ہے کون تیرے سوا حلِ خبر مانا کے ساتھ مجھ ناکارا ہے رضا مانا کے ساتھ مجرم ناکارا ہے گدا تیرا خبر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر خبر للہ لے خبر ایمان ہے قال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. اللہ نہ چھوٹے دست دل سے, اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفی. دامان خیال مصطفی روشن کر قبر بے جمال مصطفی. شمع جمال مصطفی شمع جمال مصطفی. اندھیر ہے بے تیرے میں آگر, اندھیر ہے بے تیرے میں آگر جمال مصطفی. شمع جمال مصطفی شمع جمال مصطفی. مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے, مجھ کو شب غم ڈرا رہی جمال مصطفی. شمع جمال مصطفی شمع جمال مصطفی. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا جمال مصطفی. شمع جمال مصطفی. گلزار بنا دے اے شمع جمال مصطفی، میری شب تار جمالِ مصطفی، چمکا دے نصیبِ بد نصیبا کا، چمکا دے بد نصیبا اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، بٹکا ہوں تو راستہ بتا جا اے شمع جمال مصطفی، بٹکا ہوں تو راستہ بتا جا، بٹکا ہوں تو راستہ بتا جا اے شمع جمال مصطفی، شمع جمال مصطفی، میرے دل مردہ کو جلا دے، میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، تیری راہ تک رہی ہے اے شمع جمال مصطفی، تاریک ہے رات غم غم زدوں کی، فائی ہے شمعِ جمالِ مصطفیٰ ہے شمعِ جمالِ مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا پا تاریکی گور سے بچانا جمال مصطفیٰ ہے شمع جمال مصطفیٰ. صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے ڈبل ڈبل ملاقات کا منع کیا تھا, اب سحری بھی کرنی ہے, چار بجنے والے ہیں. یہ ڈبل ڈبل جو بھی حصہ ہیں بھائی, کل مل چکے ہیں یا رمضان شریف میں مل چکے ہیں یا چاند رات کو مل چکے ہیں, تو وہ مہربانی کر کے لائن سے نکل جائیں. اس طرح وہ آج بھی دھوکے کے بارے میں اتنا سمجھایا تھا میں نے, ایسا نہ کریں. پہلے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ حصہ بھائی نہیں ملیں گے, برائے کرم وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں جو کل ول مل چکے ہیں. یار بھلے نہ پیو, آجی پیو پڑھا رہنے دو نا, اس کو پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. جلدی مہربانی کر کے باہر نکل جائیں, ورنہ یہ نہیں سب رہ جائیں میں اٹھ جاؤں کہ سحری کی تو ترکیب. ماشاء اللہ جو کل مل چکے ہیں یا چاند رات کو مل چکے ہیں وہ نکل جائیں باہر جلدی پلیز, بہت لمبی لائن ہے یار, کیسے ہوگا. وہ یہاں تک ہے, میں اٹھ جاتا ہوں کہ سحری کرنی ہے یار, اس طرح بھائیوں کو ٹوکین دیا سحری کروانی ہے. جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ بٹکا ہوں تو راستہ بتا جا, بٹکا ہوں تو راستہ بتا جا اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ. جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، للہ ادھر بھی کوئی پیرا، للہ ادھر بھی کوئی پیرا، للہ ادھر بھی جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، تقدیر چمک اٹھے گدا کی، شمع جمال مصطفی، شمع جمال مصطفی، للہ ادھر بھی تقدیر چمک اٹھے گدا کی، تقدیر چمک اٹھے گدا کی، شمع جمال مصطفی، شمع جمال مصطفی، شمع جمال مصطفی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تاج شریعت سلامت رہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دکھا دے وہ روح مہر فروزہ ہم کو پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ روح مہر فروزہ ہم کو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا سلامت رہے مسند کے اعلی حضرت سلامت رہے مسند کے اعلی حضرت سلامت رہے روزے ماہ محشر مجھ سے پوچھے خدا کہ بولے آلے رسول تو لایا ہے کیا کیا روزے محشر مجھ سے پوچھے خدا سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل

در کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے